कभी शाम ढली तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल।